Vraag. Is AI al grappig? Oh, denken we. Nou, dat zal toch zeker niet? Nee, ik denk het ook niet eigenlijk. Nee. Is het item klaar? Wat was er eerder? Ik kan er echt niet bij. Waarbij? Oh, ik moet het weten. De kip op het ei. Spelen we elke avond en dan is elke avond de vraag hetzelfde. Welk van de twee gegeven opties bestond eerder met vandaag? Beatrix of de tv in Nederland? Kim. Hoi. Ja, met Kim. Hallo Kim. Hoi. Ja. Hoi. Wat kijk jij graag op de televisie? De slechte chauffeur, Johan Bak. Oh ja, dat is heel leuk. Ja, dat zijn wel echt leuke dingen, ja. Ja, wat lachen. We duiken vandaag even de geschiedenis in. Kijk je ook koninklijke dingen als het dan Prinsjesdag is of Koningsdag of zo? Kijk je dan dat ook op televisie? Nee, eigenlijk niet. Niet. Oké. Okay. Oh. Nou, de vraag is, wat was er eerder, Beatrix of de tv in Nederland? En we duiken even de geschiedenis in en laten we dan eens starten met Beatrix. Dochter van prinses Juliana en prins Bernhard. Haar jeugd speelde zich deels af in Canada tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze was de eerste Nederlandse vorst met een universitaire opleiding. En ze regeerde tot 2013. Dan televisie in Nederland. Het medium groeide snel en veranderde hoe Nederlanders, en jij dus ook, nieuws en amusement volgden. De eerste uitzending werd door slechts enkele honderden mensen bekeken. En inmiddels is de televisie niet meer weg te denken uit de Nederlandse huiskamer. Al is het wel zo dat er steeds meer van die hippe gezinnen zijn die dan geen tv hebben. Maar dan denk je, wat doe je dan s'avonds? Lijkt me vreselijk. Ja, radio luisteren. Nou ja, ja, tuurlijk. Maar sowieso, ik kijk heel vaak geen tv. Maar, er staat gewoon wel de tv aan. Zit je gewoon naar Halper NL of Wouter Boeven te kijken? Nou, Halpertje is wel... Ja, zeker. Halpertje altijd wel goed, hoor. Ken jij Halper, Kim?

de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over dingen die het dagelijks leven veranderen. Nou, ga er maar even goed voor zitten, want ik heb de oplossing voor sokken die steeds kwijtraken. Oh. Voordat je denkt van, dat is toch helemaal niet zo'n groot probleem. Nou, het gebeurt heel veel mensen en heel erg vaak. Heb de cijfers er even bij gezocht. Gemiddeld verliezen we 1,3 sok per maand. Oh, dat is veel. En dat zijn er dus ongeveer 15 à 16 per jaar. Ja, dan moet ik even snel rekenen. Dan zit ik dat helemaal zo helemaal te rekenen. Ja. Oh, ja. Ik had nog een keer per maand opgeschreven, maar ik bedoel per jaar. Ja. En 55% van de gevallen worden ze ook nooit meer teruggevonden. Hm. Nou ja, dan blijf je sokken kopen. Ja. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Nee. Nou hebben ze bij de website van de Libelle gezegd, er is een oplossing voor. Oh. Je moet sokken niet zomaar in de wasmand gooien. Je moet een waszak kopen. En die doe je bij de wasmand. En altijd als je vieze sokken hebt, doe je die in de waszak. Ja. Zit de waszak vol, doe je die in zijn geheel in de wasmachine. Oh ja. Was je de sokken, kun je ze daarna uithangen. Zijn ze allemaal bij elkaar gebleven. Ah. Raak jij geen sokken meer kwijt. Ja. Het is, bij mij is het ergens veranderd ineens. Oh ja. Wat ik eerst dus deed, was dat ik dan al mijn sokken in de was deed. En dan deed ik ze allemaal zo opdrogen. En dan zo gewoon terug in de bak. Ik heb sokkenbak. Ja. Maar niet meer bij elkaar. Want ik dacht op een gegeven moment, ja, dat puzzel met die dingen, vind ik verschrikkelijk. Mm-hmm. En dan was ik ze altijd kwijt. En toen kwam mijn vriendin bij mij wonen. En die vindt dat blijkbaar leuk om die dingen bij elkaar te zoeken. Nooit meer kwijt. Oh. Maar ik zeg ook, ik deed dat nooit. Dus je hoeft die moeite voor mij niet te doen. Flikker het gewoon in die bak. Ik vis er zelf wel uit. Ze lijken allemaal op elkaar. Komt goed. Nou, ze willen het toch bij elkaar proppen. En ik ben ze nooit meer kwijt. Dus het is wel, ja, het heeft wel effect. Misschien heeft zij wel zo'n waszak die ze voor jou achterhoudt. Nee, die, voor mijn achterhoudt. Ja, voor je achterhoudt. Ja. En deel jij dan? Of loop jij steeds met verschillende sokken? Want die types heb je ook, hè? Dat het zo ver één is. Nee. Ik heb gewoon van één merk heb ik heel veel sokken. Ja. Dat zijn allemaal dezelfde. Dus als je er dan een keertje eentje kwijtraakt, Krijg geen haan naar. En wat ik wel doe, wat eigenlijk, en ik weet, het is niet goed. En daar gaat kritiek op komen vanuit jullie. Maar ik doe, als ik s'avonds mijn sokken uittrek, doe ik ze in een bolletje. En dan gooi ik ze in de wasmand. En dan was ik ze geheel als een bolletje. Worden ze niet goed schoon? Worden ze toch niet goed schoon? Wat doe jij nou? Ja, dat doe ik, want dan raak ik ze dus niet kwijt. Ja, maar wat is dat? En dan haal ik ze nat uit het bolletje en dan hang ik ze op. Oh, en dan ontbol je ze wel voor het opdrogen? Ja. Hé, maar wat is dit? Niemand doet dit. Maar dan zijn ze half droog, dat weet ik zeker. Ja. Nee, want als ze nat uit de machine komen. Ja, nee, maar dat vocht komt er helemaal niet goed bij als je er een bolletje van houdt. Een heel raar verhaal. Tuurlijk, makkelijk. Maar mijn bolletje is altijd lekker vochtig, hoor. Maar je laat toch ook niet een onderbroek in een broek zitten en zo? Het zit toch gewoon, dat is toch raar? Nee, dat doe ik ook niet. Nee, ik vind dat je kan prima. Maar ik doe het ook niet helemaal als een bol. Echt als een bol, hè? Maar een bol met de sok eruit. Ik doe alleen maar zo eventjes de randjes over elkaar heen. Ja, dus dat je dan eigenlijk een soort rondje. Een rondje hebt met twee voetjes. Oh ja. Dat nou, leuk. Ik vind dit dus een heel interessant gesprek. Nou, zullen we er nog even over door? Goed. Wat zeg je? Ik ben benieuwd wat je over een uur hebt. Veel meer. Afdoende, dit goed of loop ik je mis? Ik ben daarin voor en tegenspoed. En ik maak me zorgen als jij dat doet. Ik wil dat je praat met mij. En geef toe. Dat je het nooit zou vragen, maar ik kan al wat zorgen dragen. Je hoeft niet alles zelf te geven. Ik ontmoet je halverwege. Als er niets of niemand bij kan, geef wat van jezelf aan mij dan. Dan dragen we het met z'n tweeën. Ik ontmoet je halverwege. Kom was even weg. Ik zie ook niet hoe alles verder moet. Maar met jou hier komt het vast wel goed. Ik wil dat je praat met mij en geef toe dat het soms niet gaat. Ik weet dat je het nooit zou vragen. Kensington and done with it. Het is Radio 538. De 538 Stemmenjacht. Waar je morgenochtend weer kans maakt op 40.000 euro. En we hebben dat net eventjes uit zitten rekenen. Dat is dus superveel geld. Zo. Ja. En dan gaan elke avond probeer ik weer een soort verheerlijkend... Het duurt zo lang, we weten niet meer hoe we het moeten vertellen. Nee, maar elke avond probeer ik weer een verheerlijkend verhaal te vertellen bij 40.000 euro. En dat ik het niet op mijn rekening heb. En want ik zou me god niet weten wat ik ermee zou moeten doen. Zeg maar, ik heb ook geen huis. Ik hoor allemaal mensen die dan meespelen met stemmenjacht. Wat je met 40.000 euro moet doen? Nee. Nou, dat weet ik wel. Ik weet mijn god niet wat ik met 40.000 euro aan zou moeten. Oh. Maar zeg maar, ik hoor dan allemaal kandidaten. En die komen dan in de uitzending en zeggen, ja, ik ben een tuin aan het verbouwen. Ik ben een uitbouwtje aan het doen. We gaan verhuizen. Maar ja, ik heb gewoon een huurhuis met een balkon. Ik heb helemaal geen uitbouwtjes, ik heb geen tuin. Nee, maar heb... hoe lekker als je dus wel een huis wil kopen... dat je dan 40.000 euro op de bank hebt staan? Nou ja, dat je dat lekker mee kan nemen naar de hypotheekverstrekker. Ja, dat bedoel ik. Dat is toch heerlijk? Nou, ook wel. Hoeven we niet voor de mensen in te vullen wat ze met dat geld gaan doen ook? Ik ben altijd zo benieuwd wat mensen er dan mee zouden doen. Ja. Wij gaan het niet weggeven. Morgenochtend spelen we weer een nieuwe ronde van Stemmenjacht. Maak je kans op 40.000 euro in de ochtendshow. Hoor je de stemmen ook weer nog een keer. En wil je nou meespelen? Druk dan op de groene knop in de 538-app. Feelings change all the time. I know I will be fine. But right now it just hurts. Can't let go. Drown you out. The water's high. I can feel the ground. Another odyssey. Oh, I can't.